Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Kavaidül Akaid dersinde bugün önemli konuları işleyecek Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın Resulü olmasıyla ilgili olarak neler terettüp ediyor? Yani Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem dendiği zaman bir insan Allah'ın Resulü olduğuna inanmakla nelere iman etmesi gerekiyor? Yoksa Allah'ın Resulüdür ama efendim bana ne? Ne buyurduğundan, ne ettiğinden inansam da olur, inanmasam da olur. Hadisleri kabul etmiyorum. Ondan sonra ben sadece Kur'an'a bakarım falan. Böyle laflar söylediği zaman dinden imandan çıkıyor ve imanı kabul edilmiyor. Buna dair şimdi mübarek İmam Gazali Hazretleri metin olarak konuyu işliyor. Sonra biz İmam Zerruk Hazretlerinin yaptığı şerhten ve İmam Zebidi Hazretlerinin yaptığı şerhten, Yahya Hüzer'in yaptığı şerhten sizlere malumat arz edeceğiz. Dikkatli dinlediğimiz zaman çok önemli konuları öğrenmiş oluruz. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden üstün kıldı ve onu beşerin efendisi yaptı. Orada mucizelerle destekledi vesaire, o konuyu konuşmuştum. Sonra buyuruyor ki ve mena Allah Teala men etti kemal el iman. İmanın tamamlanmasını, yani burada mükemmel olmasını, kamil iman olmasını kastetmiyor. Yani imanın tamamlanmasını neyle? Şehadet tevhid, tevhid şehadetiyle, yani Allah'ın birliğine şahitlik etmekle ve o da kavlüke senin ne sözün, hangi sözün? La ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yok. Bu söz kelime-i şehadetin birinci kısmı, tevhid şehadeti. Bununla iman tamamlanmıyor. Yani bir adam la ilahe illallah demekle Müslüman olmuyor. Eşhedü en la ilahe illallah demekle Müslüman olmuyor. Geçen işte TRT'deki diziyi atmıştım ya, FETÖ dönemindekinde. İki kere eşhedü en la ilahe illallah diyor. Bir kere Muhammed Resulullah yok. İşte FETÖ'nün din arası diyalog zamanında çekilmiş. Bununla adam Müslüman olur mu? Olmaz. İman kamil olmaz. Kamil olmaz derken, hani olgunluk, mükemmellik, o manada demiyoruz. Tamam olmaz. Yani adama Müslüman denmez. Onu diyor yani. Ne müddetçe malem takterin yakın olmadığı sürece biha tevhid şehadetine, yani la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, bunun yanına yaklaşmadıkça ne şehadetu rasul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahitliği bununla yanaşmadığı sürece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi ve peygamberi olduğuna dair de şahitlik edeceksin. Ve yekavlüke, o da senin şu sözündür. Muhammedur Resulullah. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kelime-i tevhid diyoruz buna. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bu da kelime-i şehadet diyoruz. Mana aynıdır. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yok. İlah yok ne demek? İbadete layık hiçbir varlık yok. Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür, gönderdiği elçisidir. Böyle dersen oluyor. Ya da ben şahitlik ederim ki diyorsun, şahitlik ederim ki kullansan da, direkt Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur desen de fark etmez. Kelime-i tevhidle de insan Müslüman olur, kelime-i şehadetle de Müslüman olur manasına inanarak, kalpten tasdik ederek söylerse. Ama ikisinde de ilk cümleyi söyleyip ikinci cümleyi söylemezse Allah'ın birliğine şehadet getirip ve ikrar edip, tasdik edip Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ve elçisi olduğunu ikrar etmez, söylemez ve buna şahitlik etmez ve kalben tasdik etmezse Müslüman olamıyor. Allah-u Teala imanın tamamlanmasını kelime-i şehadete bağlamadı. Kelime-i şehadetin birinci cümlesine, kelime-i tevhidin birinci cümlesine bağlamadı. İkisinin tümüne bağladı. Onun için birini söylemekle iman tamam olmuyor. İlla ikincisine söylemen, yani inanarak tabii şimdi. İnanarak söylemen gerekiyor. İki kelimeyle birlikte İslam'a girmek ancak sahih oluyor. Biri yetmiyor. Dolayısıyla tertibe riayet lazım. Yani önce Allah'tan başka ilah olmadığı takdim edilmesi lazım. Çünkü önce Allah'ı kabul ettiğini söyleyeceksin. Sonra elçisini kabul edeceksin. Efendim. Bu tertibe riayet dediğimiz yani kelime-i tevhid, kelime-i şehadette tevhidle ilgili kısmın ilk olarak söylenmesi lazım. Risaletle ilgili ikinci cümlenin efendim peşine söylenmesi lazım. Ondan sonra düzgün okumak lazım. Bak bu da çok önemli bir şey. Mesela ilahenin h'sini sakin okumamak lazım. La ilah illallah. İlah diye İlah diye durmamak lazım. La ilahe İlah diye de çekmemek lazım. İlahe. Yalnız ağzını açacaksın şu kadar. Bir elif miktarı yani öbür türlü tehlike var. İlahe, ilahe gibi de o da iyi bir şey değil. O ağzına şu parmağının şu bölümü açılacak. La ilahe. La ilahe. La da da açılacak. La uzatılırsa çok iyi olur. Yani la ilahe. Dört elif, beş elif. O çok güzel. Met yani. Tabi Kur'an'daki la ilahe illallah okuyorsan dört elifi geçmemek lazım. Ama dışarıda zikirde okuyorsan hani o kadar şey değil. Mette zarar yok. Yani uzatmakta. La yok yani. Ama ilahe birden fazla çekilmez. İlah o yok. Lah ne olur yani? Yanlış olur. La ilahe. Gözlü he. İlahe. Boğaza takılmayacak. İlahe. Orada da ilah denmeyecek. Veya tenvin de konulmaz. La ilahen. Bu sıkıntı hele hep de manayı tamamen bozuyor. İstisnai munkata çevirir. İstisnai munkata çevirirse Allah muhafaza nefi olur. İspata yani nefy eder. İlah hiç yok manasına gelir. Allah muhafaza bir de ancak Allah var manasını ifade etmez. İnsanı kafir de eder. Bunları tabii İmam Kisai bu hususa büyük nahiv alimi Arap dili uzmanı diyelim. İmam Kisai buna dikkat çekmiş. İbn-i Hişam bunu nakletmiş. Lahnül Amme diye kitabı var. Hani avamın yaptığı okuma yanlışları. Ama şimdi her okuma yanlışı da öyle şeye ucuza patlamaz yani. Bazı pahalıya patlar. Onun için lahn yapmamak lazım. Ondan sonra illallah İllallah da diye bırakmamak lazım. Orada da bir elif var. İllallah. Sonu gözlü he. İllallah. He yani. O he'yi çıkartmak lazım. Lafzayı celal. Yani bir insan bir kelime-i tevhidi zaten kelime-i tevhidi doğru okursa kelime-i şehadeti de okur zaten. Bir başında eşhedü farkı var. İlerse aynı. Onun için kelime-i tevhidi iyi çalışmak lazım. Dersimize iyi çalışmamız lazım. Hayatımızda lazım, ölürken lazım, kabirde lazım, mahşerde lazım, sıratta lazım, mizanda lazım. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid bundan önemli daha. Yani ne olabilir? Onun için bu kelimeyi dille ikrar eder, kalbiyle de manasını tasdik ederse Müslüman olur. Ama münafıktır da dışarıdan söylüyor, içeriden inanmıyor falan. Onun hesabı Allah'a aittir. Biz görünüşe göre Müslüman muamelesi yapacağız. Ne yapacağız? kelime-i şehadeti söylüyorsa, ben buna inanıyorum diyorsa, biz ona sen Müslüman değilsin diyemeyiz. Ancak kelime-i şehadeti okuduğu halde ben Kur'an'a inanmıyorum derse, Kur'an vahiy değil derse, Allah kelamı değil derse, Resulullah'a itaat farz değil derse, ki bütün Kur'an Resulullah'a itaatı söylüyor. Yani sünnetlere ittiba, hadis-i şeriflere uymayı söylüyor. Bunu inkar ederse, dinde zaruri olarak bilinen amentünün altı esasına taalluk eden bir inkar, tabi o zaman kelime-i şehadeti okusa da onu kurtarmaz. Yani bizim nezdimizde de kurtarmaz. Biz o zaman kelime-i şehadetine aldanarak bu Müslümandır diyemeyiz. Ona Müslüman diye kız veremeyiz. Ölse cenaze yıkayıp namazını kılamayız. Müslüman mezarına defnedemeyiz. Çünkü neden? Biz ikrarına, sözüne bakacağız tamam ama onu bozan da sözü varsa, elfaz-ı küfür, insanı kafir edecekler, lafızlar var değil mi? Davranışlar var, hareketler var. İslamiyet'in bir meselesiyle, farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle istihza ediyorsa, dalga geçiyorsa, istihfaf ediyorsa, hafife alıyorsa, istihlal, harama helal diyorsa, helala haram diyorsa, sen şimdi istediğin kadar kelime-i şehadet getir. Domuz eti helal dersen ben sana nasıl Müslüman derim? Faiz helal dersen nasıl Müslüman derim? Şeriat diye bir şey yok dersen nasıl Müslüman derim? Câsiye suresi 18. ayetinde geçiyor. Kur'an'da geçen bir meseleyi inkar eden, istediği kadar kelime-i şehadet getirsin, kafir olur. Bunu iyi bilmek lazım. Yoksa tekfir etmemek lazım, kafir dememek lazım. Tabii kafir dememek lazım. Neye göre? Neye göre? Adamın yaptığı günah sebebiyle. İçki içmiş diye, kumar oynamış diye, zina etmiş diye, faiz yemiş diye, yalan demiş diye. Daha da büyük günahlar sayabiliriz yani. Adam öldürmüş, anasını da öldürmüş, babasını kesmiş diye. Yaptığının haram olduğunu bilerek yapmışsa, ben inanıyorum ki bu haramdır. Nefsime uydum, yaptım bilmem ne. Ehl-i sünnete göre buna da kafir diyemeyiz. Yani kafir, tekfir etmemek, amellere, günahlara göre insana kafir dememek meselesi ehl-i sünnetin şiarıdır. Ama itikat böyle değil. Sen şimdi adam zayıf bir hadis-i şerif inkar etti diye efendim kafir demiyoruz. Ama adam sünneti toptan inkar etti. Yani diyor ki peygambere itaat diye bir şey yok. Nasıl olacak? Atıyorullah, atıyor Resul. Bütün Kur'an Resulüme itaat edin buyuruyor. Bu itibarla bir hadisi inkar etti. Velev ki sahih hadis de olsa, mütevatir değilse yani onu inkar etmekle tabii çok büyük vebale girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinden mahrum olur falan. Onlar ayrı bir şey. Ama biz ona da kafir demiyoruz. Velakin hadis mütevatirse, İsa aleyhisselamın gökte hayatta olup kıyamete ineceği mütevatir. Hazreti Mehdi'nin zuhuru mütevatir. Kabir azabı mütevatir. Yani bu gibi itikat metinlerine geçmiş. Şimdi onlardan da misal gelecek. O zaman mütevatir bir hadisi inkar etmek, bu hadisin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de yani manasının bazı da manen mütevatir oluyor. Yani kelimeler olarak, harfler olarak, Kur'an ayetleri gibi kelimeleri tam korunmamış da aynı manada başka kelimeyi de sahabeden biri kullanmış olabilir ama mana değişmiyor. Bu noktada mütevatir oluyor. Ne demek mütevatir oluyor? Yani kabir azabına dair yüzlerce hadis-i şerif var. Belki bütün sahabe aynı lafızda kelimesi kelimesine, moda mod harfi harfine aynı şeyi okumuyor ama o veli demiş, o feli söylemiş. O efendim kabir azabından sığının mealinde söylemiş. Öbürü kabir azabından sığınıyorum mealinde söylemiş. Ama kabir azabı içerikli. Buna mütevatir dönüyor. Yani bu manada kabir azabı olduğu huzurunda bu kadar sahabenin, tabi'in, tebe-i tabi'in, bu kadar ulemanın yalanda birleşmeleri mümkün değil. Niye uydursunlar? Hal böyle olduğu zaman, mana itibariyle de mütevatir olduğu zaman, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kesinlikle duyulmuş. O zaman sen ben bunu kabul etmiyorum desen kafir oluyorsun mütevatiri inkarla. Çünkü neden? Bu demektir ki Resulullah dese de inanmam. Kendim duysam da inanmam diyorum. Çünkü senin kendi duymanla bu zatların ittifaklı şekilde rivayet etmeleri arasında fark yok. Çünkü mütevatir demek yalanda birleşmeleri düşünülemeyen, aklın mümkün görmediği bir konu yani mütevatir olan bir şey. Namazların 5 vakit olması gibi. Kur'an-ı Kerim'de 5 yazmıyor ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit kılardı ve kıldırırdı. Hadislerinde de var. Şimdi bunun hem fiili olarak icra edilmiş. Yani şu zamana kadar bu gelmiş. 1400 küsur senedir bu kadar insanın kavli, fiili, takriri, tatbiki ile hala 5 vakit olarak bütün camilere kılınıyor. 1400 küsur sene olmuş. Bunun mümkün mü? Resulullah'tan gelmemesi mümkün mü? Haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptıysa Allah'tan vahiy almadan kendi yeni bitim mi getirecek? Haşa. O zaman sen şimdi namazın 5 vakit olduğunu inkar etsen kafir oluyorsun. Niye oluyorsun? İcma var ya, mütevatir bir konu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olduğu kesin. Kimse buna Resulullah böyle bir şey yapmadı, 5 kılmadı, kıldırmadı, sonradan uydurmuşlar diyemiyor. Diyemez ki bu kadar ittifaklı bir konuya. Yani İsa aleyhisselam'ın ineceğine dair, Hazreti Benzur'una dair olanlar da mütevatir manen. Çünkü neden? Çok sahabede intikal etmiş. Bugüne kadar. O zaman sen ben buna inanmıyorum dediğin zaman bir hadise, tek bir hadisi kabul etmiyorum veyahut bunun Resulullah'a isnadını kabul etmiyorum, Resulullah bunu dememiştir şeklindeki bir görüşün varsa bundan dolayı sana kimse kafir demez. Ama sen mütevatir bir şey inkar ettiğin zaman ne demiş oluyorsun? Ben bunu Resulullah'tan kendim işitseydim bile inanmazdım demiyor. Ama bu zaten şirk. Çünkü bütün Kur'an Resulüme itaat edin diye emrediyor. Allah'a itaattan sonra Resulüne itaat. Ve ma tehakum Resul ve hudû. Resulüm ne verdiyse onu alın ve ma nehakum anifendi. Neyi yasakladıysa vazgeçin. Bunlar hep Allah'ın ayetiyken sen Resulullah'a itaat emrin nasıl sünnetine ittiba ve hadis-i şeriflere inanma, onun buyurduklarının Allah tarafından ve mantıkan leva aynı öyle vahiyuha kafadan keyfinden konuşmaz, o ancak Allah'tan bildirilen bir vahyi bildirir diyor Necm suresinin ayetlerinde. Bu kadar ayet varken sen nasıl Resulullah'ın dediği kesin sabit olan bir şeye inanmıyorum diyorsun? O zaman peygambere inanmıyorsun. Çünkü peygamber Allah'ın elçisi ise Allah adına iftira etmez, yalan söylemez. Şaşmaz şaşırmaz, masumdur, korunmuştur. Daha neye inanmıyorsun o zaman? Allah'ın buyruğuna inanmıyorsun. Bu manada hadis-i şerifler de vahidir ama işte mütevatir olunca inkarı insanı dinden imandan çıkarır. Bu itibarla devam ediyor cümlesine ve elzeme, ilzam etti mi, mecbur etti Allah-u Teala kimi el halka, bütün mahlukat, yani mahlukat derken tabi daha taş değil de mükellefleri, yani insanları ve cinleri, insanlara ve cinlere mecbur etti, lazım kıldı. Vacip yani farz, gerekli kıldı. Neyi? Tasdikahu. Resulullah'a tasdik etmelerini. Yani doğrulamalarını. Sen doğru söylüyorsun, ben buna inandım demelerini mecbur etti. Nerede? Şimdi bu mealciler, İslamoğlu zihniyetini vesaire. Zaten onları da raydan atlattılar da şimdi bir Mustafa Öztürk şeyi çıktı ki o kafa. Onlar zaten şimdi Kur'an da Allah'ın kelamı değil diyorlar. Onun için işte ilahiyattaki vazifesinden istifa etmek zorunda kaldı. Halkın tepkisi üzerine konuşması çıktı geçenlerde. Hashtag açtılar işte. Biz de destek verdik. Bütün Müslümanlar destek verdi. Sonra ben istifa edeceğim dedi. Emekliye gitti. Çünkü Allah kelam değil diyor alenen mesela. Şimdi iş oraya kadar gitti. Halbuki ayetler, Kur'an Allah kelamı olduğunda hiç şüphe yok. Hadisler de Allah kelamı. Çünkü Resulüm ne verdiyse onu alın diyor. Daha ne diyecek? Resulüme itaat edin buyurur. Sadece Allah'a itaat edin buyurmak yetmiyor muydu da devamlı Resulüme itaat edin buyurur. Men yuta'a Resul fekad ata'a Allah. Resulüme itaat eden muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Ayrımız gayrımız yoktur. O benim emrimi söylüyor. Onun için onun buyurduğu aynı benim buyurduğumdur. İlla Kur'an mıdır, ayet midir diye sormanıza gerek yok buyuruyor. Bunun manası bu değil mi? Öbür türlü Resul'e itaat ahiretten niye söylesin? Kur'an'a tabi olun, bana itaat edin deseydi, Resulullah da bunu açıklasaydı, o zaman hepimiz anlardık ki bu adamlar doğru anlamış. Yani Kur'an'a uymak yeter, Kur'an'ın dışında bir şey, bir hüküm yok. Ama bütün Kur'an, Atayullah'tan sonra, Allah'a itaat edin emrinden sonra, ve Atayur Resul, Resulüme de itaat edin diyor. Bu farklı bir konu olmasa, niye bunu ayrı zikresin? Farklı konu çünkü neden? Ayet olarak, lafzı da Allah'ın kelamı olarak gelmiyor. Hadis olarak, yani manası Allah'ın kelamı, mefhumu Allah'ın buyruğu, lafzı ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tertibi. Yani beyan üslubuyla gelişmiş. Buna sünnet diyoruz. Hadis diyoruz. Sırf Kur'an bunların dediği gibi yeterli olsaydı, Allah'a itaat dedikten sonra Resul'e itaatın niye emretsin? Resulüme itaat eden bana etmiştir. Niye buyursun? Resulüm ne verdiyse onu alın. Yasakladığını bırakın. Niye buyursun? Resulüm hevadan, keyfinden konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir. Allah tarafından bildiriliyor. Niye buyursun? Zaten tek Kur'an olsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe bu şekilde inansa bilseydi, bir de ayette Habibimin söylediği vahiydir. Çünkü sadece Kur'an var zaten. Onda vahiy olduğunu herkes biliyor. Ama hadislerin de vahiy olduğunu, sünnetin de vahiy olduğunu. وَنْزَلْنَا اَلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيْنَ لِنَّاسْمَا نُزِلَيْلِهِمْ Biz Kur'an'ı niye indirdik? Sen onlara, insanlara Kur'an'ın manalarını açıklaman için diyor. Bak sen açıklayacaksın diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim izaha muhtaç. Tefsire muhtaç. Tatbike muhtaç. Beş vakit namaz demez. Namaz demiş, kılınış şeklini beyan etmemiş, vaktini beyan etmemiş, zekat demiş, nisap miktarını beyan etmemiş, kaçta kaç, kırkta bir vece beyan etmemiş. Haccın, orucun birçok müfsidini, haramını beyan etmemiş. Anladın mı? Hal böyleyken sen nasıl hadisi sünneti devre dışı bırakabiliyorsun? Onun için Allah-u Teala kullarına Habibini tasdiki ilzam etti. Yani mecbur kıldı. Vacip, farz. Allah kitabını tasdik neyse, Resulullah hadisinin tasdik odur. Ancak hadisin kaynağı arıyorsun, soruyorsun. Sahih midir, mütevatir midir, hasen midir, zayıf midir falan. Nerede kaldı ki? Zayıf da bile faziletli ameller babında amel ediliyor, teşvik ediliyor. Efendim ama işte helal haram gibi veya itikadi bir konu, mahşerde olacaklar veya kabirde gibi, bu gibi konularda sahih hadis aranıyor. Sıhhat şartı aranıyor. Bu da zaten yeterli miktarda mevcut. Hadis kaynaklarımızda, sahihlerde mevcut yani. İtikadi ve fıkhi şeyler onlara dayanıyor. Fi cemi, ne hususta tasdik etmelerini vacip kıldı, mecbur kıldı. Fi cemi'i ma, o şeylerin hepsi hakkında ki ehbere haber verdik. Hani onlardan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bildirim yaptı ümmetine. Peki ne hususta o konular? Fi dünya, dünya konusunda da, vel ahireti, ahiret konusunda da. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın inmesi neyle alakalı? Nerede olacak? Dünyada. Hazreti Mehdi'nin zuhuru neyle alakalı? Dünya ile alakalı. Ahirete gittikten sonra bir şey yok ki o usta. Güneş batıdan doğacağını haber verdi. Nerede olacak bu? Neyle alakalı? Dünya sistemiyle alakalı. Ondan sonra İpekle altın ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlara helaldir buyurdu. Neyle alakalı? Dünya ile alakalı ama tabii hesabı, cezası, amel ettin etmedin sorgusu suali ahiretle alakalı. O ayrı bir şey. Ama tatbik meselesinde neden sakınacağız veya neyi yapacağız? Vitir namazı Kur'an'da geçmiyor. Vacip. Neyle alakalı? Dünyadaki amelle alakalı. Daha bunun gibi nice helallar, nice haramlar ama adamlar efendim yine ilahiyattan bir profesörden bahsettiler. Adını şimdi unuttum. Kızları, genç kızları, çolukları, çocukları dinsiz imas ediyorlar. Efendim şunlar Kur'an'da yok. Efendim sünnet olmak, erkeklerin sünnet olmasının lüzumu Kur'an'da yok. Ondan sonra ipek altının haram olması Kur'an'da yok. Böyle saymış. Yahu bir insan din adamı olacaksın. Zerre kadar aklın, vicdanın, imanın, ilmin olsa Kur'an'da yok diye bir şey konuşabilir misin ya? En cahil adam bunu konuşamaz ya. Bizim delillerimiz, şeriatımızın delilleri, edille-i şer'iyye, bizi bağlayan hükümlerin kaynakları, mastarları kaçtır? 4. Kitap, sünnet, icma, kıyas. İlk ikisinde zaten kitaptan sonra sünnet var. Zaten sünnet Kur'an'ın açıklayıcısı. Sen tefsiri, izahı olmadan Kur'an'ı nasıl okuyup anlayacaksın? Ekimus salate, salatı ikame edin diyor. Salat, Arap lügatında dua manasında kullanılıyor. Onun için birileri çıktı dediler ya, böyle 5 vakit namaz falan kıldığınız namaz diye bir şey yok dinde. Dua var. Abdestsiz de olur zaten dua dediler. Bunları diyenler neye dayanarak dedi o zaman? Şimdi es-salate. Şimdi bu salat kelimesinin, Kur'an'daki kelimenin Arap lügatına basan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği dönemde, gönderildiği dönemden tut, zaten o zaman muteber, o zamanın halkına Kur'an nazil olduğu için muhatapları ne anlar? Ne anlayacak es-salate'den? Ebu Bekir Sıddık'tan iyi Arapça bilen, edebiyat bilen, şiir bilen var mıydı? Hazreti Ömer, şair, hatip, 4 halife, daha sahabeden niceleri, Arap edebiyatında zirve insanlar. Ekimus salate, es-salate'den şu anda kıldığımız namazı çıkarabilirler mi? Nasıl çıkarsın Allah bildirmeden? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular, manası nedir? Ona baktılar. Sallu kema raicumunu salli. Beni görün bakın nasıl kılıyorsam öyle kılın. Kamsu salavat, 5 vakit namaz. İftaradavunne Allah alel ibad. Allah kullara bunları farz etti. Kılmalarını mecbur etti. Femen sallâhunne li vaktiyne. Onu vakti vaktine kim kılarsa. Ve etemme rükûhunne. Bak rükû var. Ve sücûdene, secdesi var. Ve huşûhunne. Allah'ı düşünmek, başka şeyler düşünmek ve huşû var. Bunların bütün hepsi tek tek beyan edildi. Rükûda ne diyeceksin? İcâlû afî rükûküm. Fesebbih bismi rabbikel azîm âti geldi. Sübhane rabbiyel azîm manasına gelen tesbihatı emreden âti. Bunu rükûa koy, rükûda okuyun buyurdu. Sebbih bismi rabbikel âlâ nazil olunca icâlû afî sucûdüküm. Bunu secdede okuyun buyurdu. Peki kaç kere okuyacağız en az? En azı kaç? Çoğunun sınırı yok. Ama imamsan tabii çok yapıp da milleti kaçırtmayacaksın veyahut da yaşlısı var, hastası var, onları gözeteceksin. O zaman mekruh olur 3'ten fazla. Ama normal nafilede istediğin kadar uzun kalabilirsin. Tamam. Peki kaç kere? En azı kaç? Edna selasun. En azı 3'tür buyurdu. Demek ki sen burada rükûa eğilmek ne demek? Nereye kadar eğileceksin? Nereden aşağı eğilmeyeceksin? Nerede kalmayacaksın? Tam rükû nasıl yapılır? Tam secde nasıl yapılır? Burnunu değdireceğim mi, değdirmeyeceğim mi? Değdirmen lazım mı? Tabii lazım. 7 kemik üzerine secde edeceksin. Ellerin yerde mi duracak? Ellerini kaldırabilir misin? Veyahut ayaklarını kaldırabilir misin? Kafan secdedeyken kimisi kaldırır yani. Secdesi bozulur. Ümirtü enesü alâ sebahat azum. 7 kemik. Alın kemiği, burun kemiği. 7 kemik. 2 el, 2. Ondan sonra. Kemikler yani, ayak kemikleri. Bunları yapacaksın. Sen şimdi nereden bileceksin secde nasıl yapılıyor? Secde nasıl bozuluyor? Secdede ne okunuyor? Kaç kere okunuyor en az? Bunların hiçbiri Kur'an'da yok. Ama Allah Teala Habibine bildirmiş. Benden öğrenin buyurdu. Resulüm ne verirse alın buyurdu. Sen sünneti devreden çıkarttın, hadis-i şerifleri devreden çıkarttın. Din mi kalır? Kur'an hiç amel edilemeyecek bir hal alır. Çünkü zekat verin, kaç lira olursa vermem gerekiyor, bir de kaçtan kaç vermem gerekiyor. Koyundan ne kadar, deveden ne kadar vermem gerekiyor? Hiç. Bir şey yok ki Kur'an-ı Kerim'de bunun beyanı. Sen ya, bu dinsizliğin yolunu açmak için Kur'an bize yeter dediler. Çünkü Kur'an bize yeter demek Kur'an'a tamamen muhalif bir söz. Bütün Kur'an Resul'e itaatın, sünnete ittibain. Fettebi'uni yubbükümullah. Bana tabi olun, Allah sizi sevsin dedirtiyor Kur'an'da. Kul Habibim şöyle diye emrediyor. Bana tabi olun diyor. Demiyor ki Kur'an'a tabi olun, bana tabi olmasanız da olur. Sen nereden çıkartıyorsun? İttebi'u ma'unzile ileyküm rabbikum. Rabbinizden indirilene tabi olun. O Kur'an. Efettebi'uni yuhbimkumullah. Bana tabi olun, Allah sizi sevecek, günahlarınızı affedecek. Ve gıfir lekum zunubim. Kur'an'a uymayı da Allah emrediyor. Peygamber'e uymayı da Allah emrediyor. Bu nasıl birbirinden ayrılsın? Onun için dünya veya ahiret hususlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelerden haber verdi ve neleri bize bildirdiyse onların hepsinin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğru söylediğini, Allah-u Teala tarafından kendisine vahyedileni, bildirileni bize bildirdiğini tasdik etmemiz ve bunlara böylece inanmamızda Allah bizi ne yaptı? Mecbur etti. Buraya dikkat edin şimdi. Burada neler dahil? Geçmiş ümmetlerle ilgili kıssalar var. Uzeyr aleyhisselam işte 100 sene ölü bırakıldı. Sonra Allah onu diritti. Kur'an'da mesela. Veya hadis-i şerifte mağaraya girdiler 3 arkadaş. Yağmur yağdı. Heyelan oldu. Kaya önlerini kapattı. Çıkamayacaklar. Orada ölüp kalacaklar. İşte bir dediler ki Allah için yaptığımız çok ihlaslı, kimsenin bilmediği, hakikaten Allah'ın huzuruna arz edebileceğimiz bir amelimizi Allah'a sunalım da herkesin bir ameli varsa onun yüzü hürmetine Allah'ın bu kayayı kapıdan açmasını, biraz nefes almamızı, çıkmamızı niyaz edelim. Hadis-ül Gar. Bu mesela sahih. Bütün muteber kaynaklarda geçiyor. Şimdi geçmiş ümmette böyle bir 3 kişi çıkmış. Ondan sonra yağmur yağmış, heyelan olmuş, kaya kapatmış. Şimdi bunlar ne diyerek Allah-u Teala'dan mağaranın kapısının açılmasını dediler? Herkes bir amelini söyledi. Tamam, bu birisi tam zinanın eşiğine gelmiş, işte her imkanı sağlamışken bıraktığıyla, birisi annesine süt getirip de işte başını beklediğine, birisi işçisi ücretini almadan gitmiş, seneler sonra dönmüş, o da o işçinin parasını ayırmış, işte bir koyun, o koyun türemiş üremiş, dağları doldurmuş, seneler sonra adam kalkmış, al bu bu kadar şey senindir. Bir sürü. Dalga geçme benden ya, paramı ver. Demiş, ne paranı vermek kolay. Burada bak, ben bu kadar senin malını ayırdım, bunlar da bu kadar üredi. O da şaşırmış. Yani şimdi insanlar böyle yaptıkları çok özel, çok güzel, sırf Allah için, riyasız, kimseye anlatmak için değil, bunları arz etmişler. Şimdi geçmiş ümmette 3 kişinin başına böyle bir iş gelmiş. Bunun gibi binlerce hadis-i şerif var. Ben İsrail'in başına gelenler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanları. Bunların hepsinde Resulullah doğru mu söyledi? Doğru söyledi. Tasdik etmemiz şart mı? Şart. Çünkü kaynaklar sahih. Ondan sonra ipekle altını haram olduğunu bildirmiş. Hüküm. Bu Kur'an'da yok. Ondan sonra saçına saç ekletmenin, peruk takmanın haram olduğunu söylemiş. Ondan sonra la'inallahu vasile vel müstevsile. Ondan sonra vel vâşime vel müstevşime. Efendim, dövme yapanlar, yaptıranlar, saçına saç ekleyenler, ekletenler, ondan sonra efendim dişlerini yonturanlar, bilmem Allah'ın yarattığı şekle müdahale edip zarureti yokken estetik yapanlar vesaire, bunlara laneti var. Ümmü Yakup künyeli bir kadın bu hadisi duyunca İbn-i Mesud'a gitti radıyallahu teala. İbn-i Mesud ne demek? Sahabe-i kiramın 4 fıkıhçısından biri. İmam-ı Azam Efendimiz'in de yani mezhebinin ekseriyeti itibariyle rivayetlerine dayandığı İbn-i Mesud radıyallahu anh, koca sahabi. Kadın dedi ki İbn-i Mesud, ben bir hadis duyuyorum. İşte saçına saç ekleyenler, eklettirenler, ondan sonra ekleyen, eklettiren falan. Bunlara lanet varmış. Doğru mudur? Evet. Resulullah'tan işittim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki dedi, sen de bunlara lanet ediyor musun? Etmez mi? Mali la elanu ma lane Resulullah. Men lane Resulullah. Resulullah'ın lanet okuduğuna ben niye etmeyeyim ki? Ben ondan daha mı efendim hassasım? Daha mı takva sahibiyim? O bir şey yapıyorsa demek ki biz yapabiliriz onu. Lanet okuyabiliriz. Peki dedi, ben bütün Kur'an'ı okudum. Tabii manasında anlıyorlar, sahabe döneminin kadını. Kendisi sahabeden mi, tabiinde, tabiattan olduğu kesin. İbn-i Mesud'u gördüğüne göre de sahabeden olup olmadığını şu anda bilmiyorum. Kur'an'da böyle bir şey yok dedi. Dedi ki sen Kur'an'ı okudun mu da mı bulamadın? Dedi bütün Kur'an'ı okudum biliyorum kaç kere. Le'in künti karati fakat ve ciddi. Kur'an'ı doğru okuduysan mutlaka bulmuş olman lazım. Nasıl nerede bulacağım dedi. Haşr suresinde dedi. Ya Haşr suresi 3,5 sayfalık bir şey de Haşr suresinin önü başı belli yok. Sen de duymadın mı? Ve mâ tâkumur rasûlü fehuzûhû ve mâ nehâkum anhu fentehû. O Resul size ne verdiyse onu alın. Neyi yasakladıysa bırakın. E biz de Resulullah'tan işittik ki altınla ipek ümmetin erkeklerine haram kılınmış. Ve biz Resulullah'tan işittik ki saçına saç ekleyen ekleten işte dövme yapan yaptıran bunlara lanet etti. E Resul'ün neyi yasakladıysa vazgeçin. Bunları lanet etti. Bunları büyük günah saydı. Bunları nehyetti yasakladı. Bu ayete giriyor dedi. Ha dedi estağfurullah ben anlamamışım. İlmim yetmez. E yetmez tabi ilmin. İbn-i Mesud'un ilmine erişebilir misin? Hadislerdeki hükümler helal haramla ilgili hep bu ayete dayanıyor. Allah Teala umumi yetki vermiş. Eğer hadis sahihse, sabitse o veya neshedilmemişse daha sonra başka bir hani önce kabir ziyaretini yasakladı kadın erkek herkese sonra serbest etti hatta teşvik etti gidin kabir ziyaret edin. Ha o gibi sonradan yeni bir beyanı yoksa nesh ile ilgili hükmün değiştirilmesiyle ilgili bir mesele yoksa hüküm aslı üzere bakidir. O da bu Haşr suresinin ayetine dahildir. O zaman Allah Teala bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünya ve ahiret hususlarında bildirdiği her meselede onu tasdik etmemizi ilzam etmiştir diyor. Şimdi mesela en büyük sorun ileride olacak hadiseler kıyamet alametleri. Küçük alametlerin hepsi çıktı bitti. Orta alametlerin hepsi çıktı bitti. Mâ bekiye illel kübra derdi. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Bukhari Hazretleri rahmetullahi aleyh. Yani mâ bakiye alametlerden kalmadı illel kübra ancak büyükleri kaldı. Büyükler de zaten bir başladı o. Tespit taneleri gibi peş peşe gelecek. Ardına gelecek. Onun için büyükler kaldı yani. Orta alametler bile bitti. Bunlara hep haber verdi. Haber verdiği gibi de hepsi çıktı. Küçük alametler yüzlerce yani. Orta alametler bunların hepsi çıktı. Nasıl bildi o zaman? Bu hadis-i şeriflerin yazıldığı kitaplar hadi diyorum ilk dönem yazı yoktu. Yüzüncü yıldan sonra Hicri'de falan yazmalar başladı. Hadi diyelim 200. 200 diyelim. E şimdi geçmiş 200'den sonra 1240 sene. 1240 sene. Ta 1200 sene evvelki yazıda hatta bu hadis sabit. Hadis sahabeden tabiinden senetle istatla duymadım diyorsun. E yazıyı kontrol etsen hattın kaç senelik olduğu çıkıyor. Bilmem ne testi var. İşte karbon mu marbon bilmem. Test yapıyorsun. Elbise kaç senelik. Bilmem bu yazı kağıt kaç senelik. Ona çıkıyor. E zaten yazıyor onu sonunda sene. Hadi derse ki efendim adam sonradan yazdı da onu işte eskittiler bilmem ne çayla mayla. E sen kağıdı test yap. İstanbul'un fethedileceğin 1200 sene evvelki Ahmet bin Hanbel'in müstedinde görüyorsun. Daha ondan evvel de görüyorsun. Bukhari'nin tarihi kebirinde görüyorsun. Yaşan Nuri bile dedi ya. Ama da İstanbul'da fethedildi. Kardeşim nasıl yapacağız şimdi bu hadisleri? Nasıl inkar edeceğiz? Yani ediyor da. Kur'an'ı da ediyordu da. Ama da İstanbul'da fethedildi. Görüyor musun şimdi diyor. O bile kafası kafa erdirememiş yani. Sen ne düşünüyorsun bu hususta? İman etmeyi düşün. Tasdik etmeyi düşün. Tekziple, inkarla bir yere varamazsın. Nasıl Müslümansın Allah'a inanıyorsun, Resulü'ne inanmıyorsun ya? Allah'la mı konuştun, görüştün? Kur'an'ı sen Allah'tan direkt mi aldın? Cibril sana mı getirdi? Bu peygamber Kur'an'ı ayet diye söylediklerinde sadıksa, doğruysa, eminse, hadis diye buyurduklarında da güvenilir. Ve hepsi çıkmış. Ben bu hususta 20-30 ders yaptım yani. Kıyamet alametleri serisi bizim sitede vardır. Küçük alametler, orta alametler bir bak. Bir bak aklın şaşar. Bunlar hepsi kağıtları, yazıları ile bin küsur, 1200 senedir en azından sabit olan buyurulmuş. Peki nasıl çıkmış bunlar hepsi şimdi? Bundan sonra olanlar da aynı çıkacak yani. Çünkü Allah ne yaratacağını bilmez mi? İleride ne yapacağını bilmez mi? Habibine de bildirince, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem, sen nasıl Resulullah kaybı bilmez? Mehmet görmez gibi. Resulullah nasıl kaybı bilmez? Ayette söylüyor. وَلَا يُصَرُ عَلَى غَيْبِ اَحَدَى. Kaybını kimseye bildirmez. اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولُ. Sevciyi seçtiği, peygamber yaptığı, Resul yaptıkları müstesna. Resul müstesna diyor. غُلِبَتِ الرُّومُ مِنْ بَعْدِ غَلَبِ سَيْغِلِبُونَ. Rumlar şimdi yenildi. Birkaç sene sonra فِي بِضْعِ سِنِينَ. İşte 9 seneye kadar galip gelecekler diyor Kur'an'da mesela. Bunu da söylediğinde, hatta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh müşriklerle bahse girdi bu hususta. Ayete güvenerek. Ve haklı çıktı. Kazandı yani bahse. Şimdi sen burada ayette sana söylüyor zaten. Gök güneş dürülecek. Bunlar hep kayıp değil mi? Geleceğe ait değil mi? Nasıl sen dersin ki peygambere geleceği bildirmemiş? Kur'an'da da dolu bildirmiş. Hadiste de dolu bildirmiş. Kimisi çıkmış, kimisi çıkacak. Bunda ne şüphe var? Kıyamet alametleri hakkında ümmetin başına gelecekler. Haricilerin çıkacağını söyledi. Bu IŞİD'in çıkacağını Nuaym İbni Hammad'ın Fiten kitabında bütün alametleriyle bense Umre'ye giderken havaalanında ihram üzerimde ilk olarak açıkladım. Bütün alametlere çıktığını. Saçlarının uzunluğundan, efendim künyelerle isim aldıklarından, efendim Suriye'de, Irak'ta kurulacağından hepsini söyledim. Nuaym İbni Hammad Bukhari'nin de şeyhidir. 1200 sene evvel yazmış o kitabı. Yani kitabı yazmış da kitaptaki haberleri kendi vermiyor. Hadisleri naklediyor senediyle. Bunun hepsi çıkıyor. Patır patır dökülüyor önümüze bütün meseleler. Ondan sonra onun için kıyamet alametleri, sonra işte yaşanacaklar, ondan sonra dünya mutlaka yok olacak, zahil olacak, fani olacak. Sonra Deccal çıkacak. Ya Adem Aleyhisselam'dan sonra kıyamete kadar Deccal'dan büyük bir fitne ve Müslümanlar için büyük bir bela yoktur buyurdu. 5 vakit namazdan sonra ki Sahih Müslim hadisi ve bütün sahih kaynaklarda geçiyor. Selam vermeden önce 4 şeyden Allah'a sığının buyurdu. Cehennem azabı, hayatımın ve ölümün sıkıntıları, fitneleri, ondan sonra kabir azabı, bir de Deccal. Vefat edene kadar her namazında selam vermeden bu 4 şeyden Allah'a sığınmış. Bize de emretmiş. Teavvezu billahi min erba'in, 4 şeyden Allah'a sığınmış. Biz okuyoruz onu selamdan önce. Çok önemli, okuması gerekiyor. İmam Tavus tabiinin ulularından çocuğuna sordu. Selam verince 4 şeyden Allah'a sığınma duasını okudun mu, okumadın mı? Namazını bir daha iade et dedi. Tamam, şimdi Hanefi mezhebine göre biz zahiri gibi hüküm vermiyoruz. Hani namazı bir daha tekrar kılmak icap etmez. Ama önemini anlasana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana emretmiş. Tabiinin ulu Tavus, İmam Tavus tabiinin en yüksek seviyesi. Yemen ulemasından. Bu kadar sahabe görmüş. Namazını bir daha kılıştırıyor çocuğa ya. Ya ne kadar mühim bak. Teccal'dan sığınma meselesi. Bütün sahabe-i kiram, tabi-i nizam, bütün ümmet buna amel etmiş. Sen bugün cahilsin diye, bir şey bilmiyorsun diye. Dinde yok mu bu şimdi? Deccal'ın bu kadar alametleri nereden çıkacağı? Cessasi hadisinde Sahih Müslim'de geçiyor. Şu anda bir adada zincirlerle bağlı olduğu. Bunlar tabii teferruat. Ama Deccal diye bir varlık var. Bizim gibi mahluk. Ama üstün kuvvet, harikulade ona istidraçlar verilecek. Yani insanları imtihan etmek için Allah Teala ona o gücü verecek. Bütün dünyayı basacak, çiğneyecek. Şimdi bir tane benim sohbetim bulmuş. Evvelce benim Deccal'a bir sohbetim var. Bu bir tane sohbetim hiç bugüne kadar daha bulunmamıştı. İşte şeylerden çıkıyor. Tarabaytları tarıyoruz. Oradan çıktı herhalde. Deccal'da. Ha, Deccal'ın 8. bölümü. Bu yokmuş hiç. Yani demek bugüne kadar 7 bölümü var demek ki YouTube'larda. 8. bölüm 1 saatlikmiş. 20 Aralık Pazar. Tabii hangi sene yaptım ben şimdi ben hatırlamam onu kadar. Binlerce sohbet yapmışım. 20 Aralık Pazar günü YouTube kanalımıza bu sohbeti koyacaklar. 20 Aralık Pazar. YouTube kanalımızı takip edin, izleyin. Yeni yeni sohbetler konacak. Yani evvelce yapılmış olsa da hiç yani şu ana kadar kaydı yok. Bir yere girseniz bulamazsınız. Şimdi Deccal'la ilgili 8. bölüm 1 saatlik sohbet. Yani mutlaka ayet hadis, ben boşuna konuşmam çünkü ben roman yazmıyorum ki, roman okumuyorum ki. Hep ayet hadis okuyorum, kaynak söylüyorum. Onun için bu 20 Aralık'ta hem de YouTube kanalımıza üye olun, üyeleri artırın. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Allah için tebliğ edin, davet edin, neşredin, yayın. Üye oldukça da güçleniyoruz. Gücümüz oldukça da YouTube'da bizi adam yerine koyuyor, öbürü bizi adam yerine koyuyor falan. İsteklerimiz yerine geliyor. Tebliğ hususunda elimiz ayağımız rahatlıyor yani. Öbür türlü şey mesela bir iftira oluyor, bir fitne oluyor. Bir pislikler yapıyorlar bilmem ne. İşte Facebook'a şuna buna müracaat ediyoruz. Diyoruz ki bak bu adam iftira atıyor veya da bu adam sövüyor. Bu adam hakaret ediyor bilmem ne. Kendi şahsımız olunca tabii genel manada dinsizlik yapana bir şey karışamıyorsun. Facebook seni mi dinler? Ama kendi mana hakkımızda olan olaylarda tabii senin bakıyor üyeliğin fazlaysa, üyelerin adedi fazlaysa falan sana itibar ediyor. O mesela şeyi kapatıyor. İftira sitesini, hakaret sitesini. Ana avrat sövüyorlar yani bize de. Dolayısıyla burada yani her bakımdan üyenin artmasının çok faydası var. Allah rızası için. Para yok, pul yok, siz bir ki bu kadar dinliyorsunuz. Bir kere üye oluyorsun buna. Her gün üye olmuyorsun ki ya. Bu zor mu ya Allah rızası için? Onun için 20 Aralık Pazar günü Deccal'ın 8. bölümü bulmuşlar. Ben de çok sevindim dedim. Yani ilim zayi olmasın. Her zaman aynı şeyleri de konuşamıyorum. Eski sıhhatim, kuvvetim yok. Onun için onu 20 Aralık'ta YouTube sitemizde izleyin. Şimdi Deccal'ın çıkması. İmam Zerruk derste söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber verdi mi? Verdi. Say hadis. Yani. Mütevatir yani. Ondan sonra Yecüc ve Mecüc. Yecüc Mecüc kavimlerin çıkması. Bu zaten Kur'an'da da var. Hatta idâ fütühat Yecüc ve Mecüc ve min kulli hadde min yesilûn. Ondan sonra güneşin batıdan doğması. Ya bu Kur'an'da da işareti var. Yemiyeti bazı ayat-ı Rabbik. Rabbinin ayetlerinden biri geldiği zaman لَاَنْفَعُ نَفْسَنْ اِمَانُ اَلَمْ تَكُنْ اَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَفْكَسَبَتْ فِي اِمَانِهَا خَيْرًا. O gün iman etse bir adam, imanı ona fayda vermeyecek. Çünkü güneş batıdan doğunca tevbe kapısı kapanıyor. Bu ayet ondan bahsediyor. Ama bunun tefsirinde onlarca hadis var güneşin batıdan doğması. Bazı hadisler birkaç sayfalık uzunlukta bütün tefsilatını veriyor. O konuyu tam detaylı yapamamıştım. Şimdi bir tane buldular falan ama eskiden ben tam yaptığımızı hatırlamıyorum. Onu hazırlamıştım. İşte önümüzdeki derslerde Dabbetül Arz konusu. Tulu'u'l-Şems Mağribiha, güneşin battan doğması, bu konular işlenecek ama Deccal'ı yapmıştım. Onunla ve hurucu Dabbe, Dabbe'nin çıkması. Dabbe bir hayvan. Artık Mekke'den çıkacak Safa Tepesi'nin altından. Şeytanın ölümü onun elinden olacak. Deccal'ın ölümü İsa Aleyhisselam'ın elinde olacak. İblisin ölümü Dabbe'nin elinden olacak. Dabbe onu nerede bulacak? Hatay'da, Antakya'da bir mağarada. İblis secdeye kapanacak. Anlıyor ki artık kıyamet kopmaya başlar. Yaklaştığını anlayınca, güneş batıdan doğunca tevbe kapısı kapanana kadar tevbe edeceğim midiyle yaşıyor şimdi. Aniden tevbe kapısı kapanınca, güneş batıdan doğunca iblis secdeye kapanacak. Çok pişman olacak. Bas bas bağıracak, inim inim inleyecek. Bütün dünyadaki şeytanlar o baş iblisin, o Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen, o sol kıyamete kadar yaşıyor. Allah ona nekele minel munzarin, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu ya Kur'an'da. Yani süre tanındı sana. İlâmil vaktil malum tabi. Sonsuza kadar değil. O da ölecek ama vakti malumun gününe kadar. İşte o noktada güneş battan doğunca Efendimiz ne yapıyorsun? Niye böyle bağırıyorsun, inliyorsun? Ne oldu sana? Haberiniz yok bir şeyden diyecek. Ben neler biliyorum? Ben cenneti biliyorum. Ben cehennemi biliyorum. Kendim de tövbe edecektim, size de tövbe ettirecektim. Tövbe kapısı kapanmadan Fakat güneş batıdan doğdu, tevbe kapısı kapandı diye. Ne kadar perişan olacak yani. Secdelerde kalacak. İşte o zaman Dabbe onu ta Mekke'den çıkacak. Antakya'ya gelip Hatay'a, oradaki mağarada gebertecek. Dabbe'nin çıkması. Kur'an'da da var. وَيْزَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضُ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسِ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Şimdi burada Kur'an'da Yecüc Mecüc var. Deccal'ın şeyi geçmiyor. Diyelim. İşareti geçiyor. Deccal olarak, kelime olarak geçmiyor. O sonra Dabbe kelime olarak geçiyor. Ve nüzulü İsa Aleyhisselam fil ümmeti hakemen adlen muksutan. İsa Aleyhisselam bu ümmetin arasına inecek. Hakem olacak. Adaleti temin edecek. Haçları kıracak. Hınzırları katledecek. Bu sahih hadis Buhari'de var. Sen zilü fîküm übünü verim hakemen muksutan. Feksirü salib ve ektül hınzir ve da'ul cizyete. Sahih hadis. Buhari'de var, Müslim'de var. Ondan sonra. Yani mütevatir. İsa Aleyhisselam ineceği hakkında kitap yazdım ben üzülmesi. Oradan bütün hadisleri koydum. Ondan sonra Hazreti Mehdi'nin ona imam olacağı. Bak fakat haberul Mehdi. Mehdi hakkındaki rivayet hadisler sahihdir. Deccal hakkındakiler mütevatir. Yani inanmayan dinden çıkacak kadar kesin, mütevatir. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazında ondan sığınmış. Olmayan bir şeyden sığınır mı? Mütevatir. Zaten Dabbe'yi inkar etse Kur'an'da ayet var, kafir olur. Ondan sonra Yecüc Mecüc inkar etse Kur'an'da ayet var. Ama işte onu diyorum. Allah'a itaat neyse Resul'e itaat odur. Hadis-i şeriflerdeki beyanlarda kafadan konuşulmaz. İsa Aleyhisselam'ın ineceği, Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceği, dünyayı adaletle dolduracağı, zulümle doldurulduktan sonra bunların hepsi beyan edilmiş. Bu sahih hadisler. Hal böyle olunca işte itikat dersi, itikat dersi budur. Ne buyuruyor? Mehdi ile ilgili de mane mütevatir. Ondan sonra efendim İsa Aleyhisselam'ın üzülü hakkında, mütevatir olduğu hakkında İmam Keşmiri Risale yazdı. Efendim, müstakil kitap şu kadar. Tasrih olacak. Mâ tevâter afiyyün üzül mesih. Hazreti Mehdi'nin zuhuru hakkında Ali el-Müttakî Kenzül Ümmal sahibi, büyük muhaddis, 400 seneler evvel yaşamış. 2 cilt kitabı var. 2 cilt. Bütün hepsi hadis. Onun hakkındaki bütün sahabeden gelen rivayetler. Onlarca sahabeden. Yüzlerce hadis-i şerif ve rivayet var. Sen şimdi burada mütevatir olmuş konu artık. Sahihte de geçiyor. Ebu Davud hadisi de var. Sahih Müslim'de de var. İmamımız o gün bizden olacak. Yani imam Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi imam olacak. İsa Aleyhisselam kâhmet getirilirken sabah namazında Mescid-i Aksa'ya girince saflar hemen ona yol açacaklar. Tam kâhmet getirilmiş, Hazreti Mehdi namaza dururken bir de bakacak İsa Aleyhisselam gelmiş. Ama Deccal da onları muhasara altına almış. Erzakları falan tükenmiş. Hazreti Mehdi ve Müslümanlar bir avuç kalmışlar. Bitti, bitiyorlar. O zaman İsa Aleyhisselam gökten iniyor işte. Ne diyor İsa Aleyhisselam? Feynne aleke o kıymet. Salli bine. Sen kıldır. Çünkü sen kâhmet senin imam olma niyetine getirildi. Benim niyetime getirilmedi. Orada İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi'nin arkasında cemaat olarak iktidar edecek. Ama ondan sonra namazları, ondan sonraki namazlara İsa Aleyhisselam kıldıracak. Çünkü ruhaniyet değil. Ruhaniyetle gelsen onun arkasında namaz olmaz. Çünkü o mükellef değil. Ölmüş ruhu gelmiş. O mükellef olmaz o ruh. O zaman arkasına uyanın namaz sahih olmaz, anladın mı? İsa Aleyhisselam hiç ölmedi. İnne İsa lem yemut. Ve inne raciun lehum kabl yevmil kıyam. Kıyametten evvel dönecek. Ve ma katelu ve ma salibu. Onu öldüremediler, onu asamadılar diyor Kur'an. Ve inne ulu'ilmül saati Zuhruf suresi. İsa'nın inişi kıyametin alameti olacak. Çok yaklaştığının belirtisi olacak diyor Kur'an. Ve emine ehl-i kitab illa lehum minen nebi kavlu mevti. Yahudi Hristiyan herkes ölmeden evvel İsa'ya mutlaka inanacak diyor. İsa Aleyhisselam ölmeden evvel. İsa Aleyhisselam ölmeden evvel. Şimdi Yahudi Hristiyanlar ona inanmıyor. Hristiyanlar inanıyorum diyor. Allah'ın oğlu diyor, tamam. Yahudiler de ehli kitap. Yahudiler ona iftira atıyor, inanmıyor. Ama İsa Aleyhisselam ölmeden dünyaya ineceği zaman Yahudiler de iman edecek, Hristiyan da iman edecek. Bu ayete göre Yahudiler daha inanmamış ki hiç. Bu asra kadar hiç inanmamış ki İsa Aleyhisselam öldüğünü anlayalım. İsa Aleyhisselam ölmeden Yahudi, Hristiyan, Yahudi dahil hepsi inanacak diyor. Bütün bunlar ayet ya. Yani yenzilü İsa, İsa inecek diye yenzilü kelimesiyle bulamadın diye. Bu kadar ayet okuyorum sana. Zaten Resulüm ne verdiyse onu alın, yetmedi mi? Yetmediyse cehennem yeter yani. Resul'e itaat edin, yetmedi mi? Bütün Kur'an Resulüme tabi olun buyurdu, yetmedi mi? Beş vakit namazı kılmayı nereden öğrendin? Zekat nereden öğrendin? Hepsi hadislerden. Bütün dini hükümler helal haram hadislerden. İsa Aleyhisselam nüzulünü haber verdiyse sahih hadislerde. Daha ne konuşuyorsun? Böyle Müslümanlık olur mu be arkadaş ya? Ne haber verdiyse dünya hususunda da ahiret hususunda da. Bak İmam Zerruk tek tek saymış. Kabir azabı. Önümüzdeki dersi kaçırmayın. Yani haftaya çarşamba. Onu da kabir azabına imanın şart olduğunu söyleyecek. Bunlar ilahiyatçılar. Mehmet okuyan zaten kabir azabını inkardan mütevadir hadisleri inkar etti gitti. Mehmet Görmez zaten Mehdi'nin zuhuruyla ilgili meselede fiten hadisleri sorunludur dedi. Çıktı gitti. Çıkan gidenin hatta hesabı yok yani. Burada Ehl-i Sünnet itikadının metni. İmam Gazali'nin akaidinin metni. Hem de kavaidül akaid. Öyle teferruattan konuşmuyoruz. İtikadın kaideleri ya. Temel prensipleri yani. İnanılması gereken zaruriyatı diniye. Resulullah haber verdiği bir şey. Hadis sahih mi sahih? Hadisçiyim diyorsun. Sahih mi değil mi? Sahih Bukhari'de, sahih Müslim'de. İsa Aleyhisselam ineceği Bukhari'de hepsinde var. Hazreti Mehdi, Müslim'de şurada burada o zaman imam olacağı var. Ebu Davud'da kesin. Mehdi olarak El Mehdi diye var. Babasının adı, kendi adı var. Ebu Davud'da. Bunlar hep sahih kaynaklar. Sen ne konuşuyorsun? Ondan sonra da geçen gün çıkmış şeye, Mehmet Akif Bey'in programına, yani işte Mustafa Öztürk'ü şey diyor, köye savunuyor, Kur'an hizmetçisidir, şudur diyor. Mustafa Öztürk kim ya? Kur'an Allah'ın kelamı olamaz diyor. Kendi sesinden yayınladık. Kendi sesinden yayınlamadıysak bilmiyorum, yayınlamıştık geçen birkaç gün evvel. İyi, isterseniz yayınlarız yine. Kendi sesinden adam. Kur'an Allah'ın kelamı olamaz diyor. Peygamber diyor kızmış, sinirlenmiş diyor. Bazı adamlara sövmüş, saymış diyor. Aynen böyle söylüyor. Velid ibn-i Mughire'yi diyor. Müddessir suresini okuyor. Zaim diyor işte, veled-i zina, affedersin, piç demek. Velid ibn-i Mughire gavurunun diyor. Bu kadar diyor. Peygamber diyor. Kızmış ona diyor. Kızınca diyor işte öyle atutur külle hallâfü meydî. Ayetleri de okuyor işte. Öyle şeyse harfleri kıra kıra. Ondan sonra çok yemin eden, o çok günahkar olan, efendim, hayırları engelleyen, ondan sonra dedikoduyu beline vuran, her tarafa yayan, gezen, dolaşan, laf taşıyan, ondan sonra milletle alay eden, mesela ayetlerdeki şeyleri satıyor, sayıyor. Ondan sonra bir de zenim diyor. Zenim ne demek diyor? Zenim piç demek diyor. Ya Allah diyor adama diyor, Velid ibn-i Mughire gavuruyla bu kadar uğraşır mı diyor ya. Ayet bu, ayet. Bunu diyor, böyle bir şey Allah kelamı olamaz kardeşim diyor. Peygamber diyor, gazaplanır, sinirlenince diyor, kattı karıştırdı diyor. Şimdi bak Mehmet Görmez onun böyle dediğini de kendi sesiyle söylüyor. Şu anda biz onu paylaşacağız. Habertürk'e çıkmış. Bu da paylaşacağız. Şimdi diyor ki Mustafa Öztürk diyor, linç edilmemeli diyor. Doğru. Linç edilir mi yani? Ama ilahiyatta da Kur'an Allah kelamı değil diyen adam çocuklara tefsir okutmasın dedik. Bu linç değil ki. Çok doğal bir isteğimizdi. Senelerdir istiyordum ben bunu. Neyse emekli oldu, çıktı gitti. Şimdi tamam linç edilmesin. Sonra diyor ki hakaret edilmesin. Tabii hakaret edilmemesin şahsına. Görüşüne reddiye yapılsın. Şahsına, kaşına, gözüne bilmem, vücuduna, tipine bilmem nesine. Hakaret niye edelim yani insanların? Şeyle mi uğraşacağız? Tamam hakaret edilmesin diyor. Bak bu kabul ediyorum. Ama ondan sonra da geliyor. Asla hele asla tekfir edilmesin. Yani kafir denmesin. Peşine de ne diyor? Şimdi bak Mehmet Görmez'in çelişkilerini sizinle. Proje Diyanet Reisi yapmış. Memleket kimlere kalmıştı zamanında ya. Şimdiki Diyanet Reisi'ni tebrik ettik. Bak Kur'an'ın lafzı da Allah kelamıdır diye. Bugün konuşma yapmış. Onu da paylaştık birkaç saat evvel. Diyanet Reisi Allah razı olsun. Ya ne zamana kaldık ya? Kur'an Allah'ın kelamıdır dediği için teşekkür ediyoruz Diyanet Reisi'ne. Diyanet Reisi'nin en büyük vazifesi bu. Zaten Kur'an Allah'ın kelamıdır. 3 yaşında Sibyan Mektebi'nde bunu öğretiliyor. Ama öyle ilahiyatçılar çıktı ki Kur'an Allah'ın kelamı değil. Peygamber sinirlenince katmış karıştırmış diyen ilahiyatçı tefsir profesörü çıktı bu memlekette. Daha yeni. Daha yeni emekli oldu yani. 3 gün evveline kadar. İşte 3-5 gün evveline kadar çoluk çocuğu zehirliyordu. Şimdi böyle adamlar olursa Diyanet Reisi de Kur'an Allah'ın kelamıdır deyince tebrik ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz kendisine. Hiç olmasa doğruyu söylüyor. Allah muhafaza ya. Allah muhafaza ya. Bir de gidip Diyanet'ten biri de çıksaydı deseydi böyle ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Kur'an Allah'ın kelamı değil dese ne yapabilirdik? Memleket böyle. Ne yapabilirdik? Her gün açık otururlar. Şu kadar ayetten inkar ediyor. Hem de ilahiyatçılar. Hepsini kastetmiyorum ama bazıları böyle. Şimdi durum bu. Şu Mehmet Görmez'in. Ben size anlatıyordum siz inanmıyordunuz. Şu çelişkiye bak. Şimdi Kur'an Allah'ın kelamı değil diyene kafir denmeyecekse başka kime kafir denilecek? Kendisi şimdi bak. Çelişkisi de bak. Ya diyor Ehl-i Sünnet'in en büyük şiarı tekfir etmemek. Yani kafir dememek. Doğru. Ama o kim hakkında? Amelden dolayı. Yani içki, kumar, faiz, fuhuştan dolayı, kimsenin günahından dolayı kâr. Ama sen Kur'an'ı inkar edene nasıl kafir demiyorsun? Kur'an'ı inkar eden zahmetü billahi ve melaketi ve kütübi. Kitaplarına iman ettim diyorsun. Nesine iman? Kitaplarına. Allah'ın kitaplarına. Kur'an Allah'ın kitabı değil mi? Amentü de Allah'ın kitabına iman ettim diyorsun. Allah'ın kelamı değil diyen ne oluyor? Ya ne saçma bir şey ya. Ondan sonra da diyor ki efendim İmam-ı Azam diyor Fıkhı Ekber'de diyor bu işin kaidesini koymuş. Doğru. Arapçasını da okuyor. Öyle çok Arapça ibare falan da ezberinden okuyamaz. İşte onu nesi ezberlemiş? Men işte amene bit tenzil la yukferu bit tevil diyor. Tenzile inanan teville kafir sayılmaz. Kardeşim kendi okuyor. Ondan sonra da manayı da veriyor bak. Onu da doğru veriyor. Diyor ki Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanan ayete değişik bir yorum yaptı diye manasına tevil kattı diye kafir sayılamaz. Doğru. Mutezile ne yanlış teviller yapıyorlar. Biz Mutezile'ye kafir diyebiliyor muyuz? Demiyoruz işte onun için Ehl-i Sünnet budur. Ama Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanan diye. Videoda izleyeceksiniz. 2 dakikalık. Aynen bu manayı veriyor. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanana kafir denemez. Tabi denemez. Ama Mustafa Öztürk ne diyor? Bu Kur'an diyor Allah'ın kelamı olamaz diyor. Bir de peygamber kattı karıştırdı diyor. Kızmış sinirlenmiş katmış diyor. Şimdi bu nasıl bir şeydir ya? Bütün Kur'an tenzil-i kitab la raybe fi min rabbil alemin. Onlarca ayet. Alemlerin Rabbi tarafından indirildi diyor ya. Bütün Kur'an. El Kur'an kelamullah gayru mahluk. Kur'an Allah'ın kelamıdır mahluk değildir. Kur'an Allah'ın kelamı değil diyen, mahluk diyen kafir olur. Bu kadar hadis-i şerif ya. İmam Ahmed İbni Hanbeller bunun için can verdiler ya. Hapishanelerde kamçılar, darbeler yediler. Ne çileler çektiler Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir dedikleri için. Kolay mı böyle bir iş ya? İman meselesi bu Allah'ın kelamıdır. Sen diyorsun ki Kur'an Allah kelamı olduğunu diyene yanlış mana verdi diye yorum yaptı diye kafir demedi. Tamam. Ama adam Kur'an Allah'ın kelamı değil diyor. Değil diyor. Ondan sonra da diyor ki asla tekfir edilmemeli. O zaman senin de itikadın çıktı meydana. Yani Mehmet Görmez'in itikadı buradan kesin anlaşılıyor. Eşittir. İki nokta üst üste tırnak aç. Kur'an Allah'ın kelamı değildir. Peygamber kızıp bir şeyler katmıştır. Diyen adam kafir olmaz. Yani Kur'an Allah'ın kelamı değil diyen kafir olmaz diyor. Amentü inkar eden ve kütüb inkar eden kafir olmaz diyor. İtikadı bu bunun. Çünkü hem Mustafa Öztürk'ün bu sözü söylediğini haddi aşan bir beyan diyor. Ben diyor bir Müslümanın böyle bir şey söyleyeceğini düşünemiyorum. Ya düşünemiyorum, adamın sesi var. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Adamın sesi var. Hem peygambere Allah'a iftira etmiş, yalancı, sahtekar demiş oluyor Öztürk. E çünkü öyle ya, peygamber Kur'an Allah'ın kelamıdır dedi. E bu da diyor ki Allah'ın kelamı olamaz, o sinirlenince diyor adama diyor piş dedi diyor. Tövbe ya Rabbi ya. Müddessir suresinde var bu ayet. Allah buyuruyor onu canım. Adamın efendim anasının babasından değil de başkasından çocuğu kaptığını Resulullah ne bilsin? Sonra Velid ibn-i Mughire bu ayeti duyuyor. Zenim kelimesiyle piç olduğunu anasına gidiyor. Anasına diyor ki bu Muhammed diyor benim hakkımda böyle bir şeyler okuyor. Zenim diyor bana diyor. Sen diyor ne yaptın? Anası hık mık diyor bana bak. Bu Muhammed yalan konuşmaz diyor. Bu boş konuşmaz diyor. Bak en büyük gavur Velid ibn-i Mughire ya. O bile Allah kelamı olduğuna inanmış. Yani tabii Müslüman olmuyor da inanmış derken. İnanmasa anasını zorlamaz. Anasını zorlanınca bak seni keserim asarım deyince anası da diyor ki baban şöyleydi böyleydi bilmem neydi ben çoban mıydı neydi birinden seni kaptım diye. Doğrusunu söylüyor kadın. Ne yapsın? Öldürecek. Herifin itibarı sıfır oldu Mekke'de. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem adamın anasının efendim babasından hariç ne yaptığını ne bilsin Allah bildirmese yahu. Bu Allah kelamı olamaz diyor. Bunu diyor peygamber kızdı kattırıyor. Mehmet görmez. Hem Mustafa Öztürk'ün böyle söylediğini kendi ağzıyla ikrar ediyor. Sonra da diyor ki kafir denmez. E o zaman Allah kelamı değil peygamber uydurdu diyene kafir denmez. Senin itikadın bu. E sana ne denire sen karar ver. Nasıl konuşuyorsun böyle ya? Efkar-ı umumiye çıkmışsın. Bu millet affedersin manyak mı salak mı? Aa şimdi... İki dakikalık kendi sesinden bu konu koyuyorum. Hüseyin Avni hocamız da 16-17 dakikalık bir reddiye konuşması yapmış. Yani Mustafa Öztürk'e zaten artık reddiyeye hiçbir şey kalmadı. Adam Kur'an'ı Allah'ın kelamı değil diyor. Daha ne uğraşacağız ona? Bu Mehmet Görmez'in de bu tekfir edilemez davası üzerine o da güzel bir konuşma yapmış. Onun da tabii görüntüsü yok. Ses kaydı var. O ses kaydını da koyacağım dinleyin. İlminiz artsın, irfanınız artsın, itikadınız düzelsin, şuurlenesiniz. Ne ehli sünneti koruyalım derken, ehli sünneti bırak, İslam tümden gidiyor ya. Adam Kur'an Allah'ın kelamı değil, vay değil desene. Ya diyor böyle bir şey söyleyeceğini istemiyorum, haddini aşan bilmem, içim cızladı mızladı. Ya bırak içinin cızlamasını, bazlamasını be kardeşim ya. Kur'an Allah'ın kelamı değil diyene de Müslüman diyeceksek, dünyada kafir kalmamış. Öyle değil mi şimdi ya? Onun için kardeşlerim bırak Kur'an Allah'ın kelamı değil diye. Deccal hadislerini de inkar etse. Nüzulü mü? İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü. Alusi. Hatimetül müfessirin. Müfessirlerin sonuncusu damgasını vurmuş. Osmanlı padişahları çok itibar etti. Geldi burada. Alusi tefsirini sultana hediye etti. Allame-i Cihan. Halid-i Bağdadi Hazretleri halifesi. Dünyada onun döneminde öyle bir halim yok. O söylüyor. İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenin kafir olduğuna dair icma var diyor. İcma yani ümmet alimleri ittifak ediyor. Neden? Mütevatir hadis. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıkanı kulağınla duydun, inkar ettin. Ha bu mütevatir inkar ettin. Mehdi, sahih hadis işte itikat kitapları önümüzde. Resulullah'ın haber verdiği her şeye hadisler sahihse sabitse ki öyledir. İnanmak farz. Şart, iman şartı. Ve Resulü peygamberlere inandım diyorsun. Peygamberlerin nesine inandın abi? Çok güvenilir bir adammış, mübarek adammış bilmem ne. Ya tamam da sana bu kadar ayet hadis getirdi. Sen onun buyurduğuna inanmadıktan sonra nesine inandın? Doğru, dürüst, düzgün bir adam olduğuna inandım. Yeter mi iman da bu? Bütün buyurdukları seni beni bağlar. Yeter ki hadis sahih olsun. Hele ki mütevatir olursa itikada girer. Sahih olursa fıkha hükme de medar olur. Ama mütevatir olursa manen de mütevatir olursa itikada taalluk eder. Hep kitapların metinlerinde var. E şimdi bu Görmez'ine ne yapmıştı mesela? Fiten hadisleri sorundur. Şimdi o gün orada diyor ki benim adımı vermeden 3 senedir diyor kürsülerde, mürsülerde diyor, her yerde diyor beni diyor perişan etti demeye getiriyor işte. Şöyle reddiye yaptı, böyle yaptı, işte bana iftira attı diyor. Yani niye diyor? Ben diyor fiten hadisleri sorunludur demişim. Ama niçin demişim diyor. Çünkü diyor işte IŞİD çıktı diyor. Ya IŞİD'e ben Habertürk'te ya bir hutbede bir şey anlatın şu IŞİD'i dediğim hafta hutbe okuttunuz ya. O zaman onun dönemiydi. O zamana kadar IŞİD'le ilgili hangi rivayeti okudunuz IŞİD'in aleyhine deseydin. Ondan sonra diyor ki IŞİD diyor bu Mehdi hadislerini kullanmaya başladı. Kendilerine alametleri şey. Bir de diyor ki IŞİD işte diyor cübbeli mübbeli diyor. Ya IŞİD nerede cübbeli ya? IŞİD'in adamlarının tipleri, El-Kaide'nin tipleri nerede cübbeli? Bir de cübbeli diyerekten orada da girdiriyor. Hiç IŞİD'in kıyafetlerinde cübbe mübbe ben görmedim. Ondan sonra diyor ki bunlar diyor kendi lehlerine diyor rivayetler, uydurmalar, muydurmalar, kaydırmalar yapmaya başlayınca diyor ben de diyor fiten hadisleri sorunludur dedim diyor. Kardeşim sen o programda yine Habertürk'te herhalde bir hanım sunucuyla spikerin sorularına cevap veriyor. Ben kulaklarımla dinledim. Ve sizinle paylaştım. Reddiye de yapmıştım o zaman. Mehdi'yi soruyor. Sana Mehdi'yi soruyor. IŞİD'i sormuyor. Sen de Mehdi konusunun hükmünü verirken fiten hadisleri sorumludur diyorsun. Halbuki Mehdi konusu mütevatirdir ve itikat metinlerinde de var. Ama şunu deseydin. Fiten hadisleri yani ileride olacak, kıyamete yakın olacak hadiselerle ilgili hadislerde. Uydurma rivayetlerde var. Ben de var derdim. Sahih hadislerde var, mütevatir konularda var, sahih hadislerde var, hasen var, meşhur var. Hadis tabirine göre konuşur, madem hadisçiyim diyorsun. Ha, zayıf da var. Ama uydurma, mevzu rivayet de var. Mevzu hadis demeyeceksin. Hadis ise mevzu olma. Hadisse zaten nasıl uydurma olacak? Mevzu rivayet diyeceksin. Orayı da ben geliştirdim yani. İlmi bir tabir olarak kendim geliştirdim. Bu zamanda sizin hepinize bu tabiri tavsiye ediyorum. Mevzu hadis diyene itiraz edin. Bir toplantıdaydık. Ondan sonra şey de vardı. Yusuf Kaplan da vardı hocamız. O da çok hoşuma gitti dedi ya bu dedi ya. Hakikaten dedi ya. Yani hadisse mevzu değildir, uydurma olamaz. Mevzu rivayet denir dedim. Çok hoşuna gitti. Bazı hoca efendi, İhsan Şen Hoca, Hoca Efendi Şener, Hüseyin Avni hocalar vardı. Şimdi sen dersin ki bu konuda herkes kendine Mehdi alamet bilmem ne uydurmuş olmak için mevzu rivayet de var. Ama hadislerde mütevatir sahih böyle kısımları da var. Sen Ebu Davud'takine uydurma mı diyeceksin? Müslim'deki imamımız bizdendir. İsa Aleyhisselam onlarla kılacak diye anlattığı hadise sahih Müslim'e uydurma mı diyeceksin? Diyemezsen benim dediğime geleceksin. Sen deseydin ki bu konuda Mehdi konusu sünnette var. Hadislerde, sahih hadislerde, kaynaklarda geçiyor. Ama buna uydurma rivayetlerde bu konulara katmışlar. Fiten hadislerinde uydurma rivayetler var. Ama sen diyorsun ki çuval gibi hepsini doldurdu bir yere. Fiten hadisleri sorumludur. Fiten ne demek? Kıyamete yakın olacaklar ahir zaman alametleri fitneleri veyahut da sadece kıyamete yakın şartı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ın da şehit edileceğini haber verdi. Ki Hazreti Osman'ın şehit edilmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den diyeyim sana efendim 25 sene sonra 24-25 sene sonra yani illa kıyamete yakın değil Efendimiz kendinden sonra olacak fitnelerinden haber verdi. Sıffin Harbi'ni, Cemel Harbi'ni işte Hazreti Hasan Efendimiz'in İki Müslüman ümmetten kan dökülmesin diye Halifeli Hazreti Muavi devredeceğine dair bu oğlum Seyyid'dir. Allah iki Müslüman cemaat arasını bunlar ıslah sulh edecek. Bunlar Buhari Müslüman hadisleri, en sahih hadisler. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 40-50 sene sonra olmuş hadise. Dolayısıyla fiten hadisleri demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşanacak kargaşalar. Tabii kıyamet alametleriyle son bulacak dünya bitene kadar bu devam edecek. Bu hadislerin haber verdiği hususlar. Fiten hadisleri sorumludur dersen toptancılık yaparsın. İlim adamının lafı böyle olmaz. Fiten hadislerinde uydurma rivayetler olabilir. Muhaddisler neye lazım? Onlar seçmişler, ayırmışlar. Zaten Buhari, Müslim'in, Ebu Davud'un, Kütüb-i Sitte'nin, Kütüb-i Tis'anın, Sahih İbni Huzeyme'nin, İbni Ebi Şeybe'nin, yani sahih kaynaklar, Musannef Abdurrazzak'ın tahriş ettiklerine nasıl uydurma diyeceksin? Dolayısıyla fiten hadisleri sorunludur diyerek Mehdi konusunu o zaman efendim inkar etti. Sorunludur diyerek, yani Mehdi vardır, sünnette, hadiste geçiyor, buna inanılması lazımdır demedi. Fiten hadisleri sorunludur diye kafaları karıştırdı, bıraktı. O zaman. Şimdi de çıkmış diyor ki 3 sene diyor bütün kürsülerde fiten hadisleri sorunludur diyerek diyor bana şöyle yaptı, böyle yaptı diyor adımı vermeden. Ama diyor ben diyor efendim fiten hadisleri sorunludur niye dedim? IŞİD çıktı. Cübbe mübbe bilmem ne, siyah sancak bilmem ne diyor. Ne alakası var bunun Mehdi'nin zuhuruyla? IŞİD'de ben hiç Bağdadi Mağdadi halifelik ilan etti. Ben IŞİD'de bir tane Mehdilik ilan eden, Mehdi hadislerini kendine uyarlayan hiçbir şey dinlemedim. Hepsini takip ettim ben, reddiye yaptım hepsine. En evvel reddiye yaptım, en çok reddiyi de ben yaptım. Hiç Mehdi konusu geçmiyor ki orada. Bağdadi Mehdi'yim mi dedi yani? Demedi, halifeyim dedi. Halife zaten şimdi de çıksa istediği halifeyim der. Devletin başına geçer, halifelik ilan eder. Bir devlet şimdi ben İslam'a döndüm der, bu adam da halife der. Moritanya şimdi gidecek halife ilan etsene. Mehdi mi demek o? Allah Allah yani. Hiçbir şey anlamıyoruz yani. Sen kalkıyorsun burada. O gün Mehdi ile ilgili sahih ve mütevatir hadisleri, fiten hadisleri sorunludur diye reddediyorsun. Bugün de geliyorsun. Bana 3 senedir cevap vermemişsin ilmi. O fırsatı bulmuşken efendim diyorsun ki ben IŞİD bunu Mehdi'lik diye kendilerine kullanıyordu. Mehdi hadisini de demiyor. Mehdi konusuna da girmiyor bak bak. IŞİD Mehdi konusunu istismar ediyorken ben de dedim ki fiten hadisleri sorumludur. Yahu kardeşim sana ahir zamanda geleceği bildirilen sahih hadislerde geçen Hazreti Mehdi'yi sordu spiker. Sen buna sorunlu dedin. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çıkanı kulağınla da duysan mütevatir olan bir hadise bile sorunludur diyebiliyorsun. O zaman kusura bakma, senin itikadın sorunlu. Yani şu rezilliğimize doymayalım. Şu vaziyetimizi görüyor musunuz? Maalesef. Yani bir Diyanet İşleri Başkanı bugün çıkıp Kur'an'ın manası da vahidir, lafzı da vahidir dedi diye ne kadar sevindik ve teşekkür ettik ya. Bu böyle mi olmalıydı ya? Bugün hadisler bu kadar rahat nasıl inkar edilebildi? Tabii ki mezheplerden girdiler. Ondan sonra sahabeye taktılar. Ondan sonra sahabeyi sorguladılar. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sorguladılar. Şimdi de Kur'an'ı sorguluyorlar ve hatta Kur'an'ı da Allah'ın kelam değil diye reddetmeye başladılar. Bir kısmı da açıkça reddedemiyor. Ya Kur'an Allah'ın kelamı değil dese de kafir demeyelim. Bu ne demek? Bir adam dese ki Kur'an vahiy değil, Allah kelamı değil dese Müslüman diyor yani. Ya bunu diyen Müslüman olabilir mi ya? Onun için itikat dersleri çok önemli. Ehl-i Sünnet itikadı, İslam akidesi, bu şuuru taşıyabilmek, bunu çoluk çocuğumuza nakledebilmek, amelle insanları tekfir etmemek, hiçbir günahtan insanın kafir olmayacağını bilmek ama Kur'an ve sünnet toptan inkar edilir veya bir ayet bile inkar edilir. Hadislerde ise bir hadis bile demiyorum. Mütevatir hadis diyorum bak. Kur'an'da bir ayet bile yetiyor. Ama hadise gelince mütevatir hadis-i şerifler manen de olsa mütevatir. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü gibi, Deccal'ın hurucu gibi, güneşin batıdan tuluğu gibi. Bütün bunları haber veriyor. Fıkıh-ı Ekber'de de Ebu Hanife Radya İmam-ı Azam'dan tut ya. Hepsi akide-i tabiyeden tut. Bütün itikad evsedi itikadları Ömer Nesefi'den tut. Bütün metinler Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin kıyamete yakın vuku bulacak hadiselerle eşrat saatle fitenle ilgili buyurdukları haber verdikleri yani hepsi haktır ve gerçektir. O muhbiri sadıktır. Yalan yanlış boşa konuşmaz. Haşa ve kel. İmanımız, itikadımız budur. Ama şimdi mesela acve hurması hakkında diyor. Yediği acve hurması sabah aç karnına yersen işte sihir ve zehir sana zarar veremez. Say hadis. Veya diyor ki berni hurması derdi çıkarır. Efendim kendisinde hastalık yoktur mesela. Ahmet bin Hanbel'de geçiyor mesela. Sahihtir veya hasendir. Ahmet bin Hanbel'de en az hasen derecesindedir diyor. Sıddık Hasan Hanık'ın Nevci bile bunu söylüyor. Şimdi bu noktada sen şimdi ben Berni hadisini kabul etmiyorum desen, yani yanlış bir iş yapmış olursun, şudur budur. Tabii ki Resulullah'a muhalefet ama bunda mütevatir değil. Anladın mı? Ne demek istiyorum yani? Bir çörek otuyla ilgili bir hadis-i şerif. Tamam sahiptir, Bukhari'de de var. Bukhari'de çok sahip bir şey. Ama mütevatir değil. Şimdi öyle bir konuda adama ne denmez? Sen kafir oldun denmez. Ayetten farkı bu yani. Ama tabii ki dikkat et. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, hadisin kaynağı var falan. Uyaracaksın tabii, inanması lazım ama mütevatir. Deccal konusu mütevatir. İsa aleyhisselam'ın hayatta olup ineceği mütevatir. Mehdi konusu mütevatir. Mütevatir yalanda birleşmesi akla gelemeyecek derecede çok sahabeden tabiinden senetli isnatlı nakledilmiş ve ümmet icma ve ittifak etmiş. Bitmiş o hüküm. Diğer tek tek ahad yoluyla haberi ahad yani bir raviden iki raviden gelen gibi olmaz. Ama ben bir raviden de gelse Kur'an gibi iman ederim bütün hadislere. Kur'an gibi. Yeter ki uydurma rivayet olduğuna dair bir icma olmasın. Yani icma olsa bütün ulema demişse bu uydurma, patlıcanı ne niyetlersen o niyete şifadır da dedikleri gibi, ona da hadis diyecek halim yok. El bazin canli ma köleti cemaati ama ma zemzemli ma şuribelin, zemzem suyunu ne niyetle içersen o niyet asıl olur diyor. Bu sahih mesele. Ama onu da inkar etse adama kafir diyemem, mütevatir değil. Ama ben ona ayet gibi inanırım çünkü neden? Sahih, muteber kaynaklarda geçiyor, tamam. Ama uydurma rivayet olduğuna ittifak olursa, ittifak olan bir konuda ben de ayak sürtmem. Mevize kitaplarında geçiyor diye de hadis diyecek halim yok her şeye. Dolayısıyla bu konulara dikkat edelim. Dinimiz, imanımızı kaybetmeyelim, yağmalatmayalım. Hüseyin Avni hocamızın hakikaten Allah için gayrete gelerek, dayanamayarak adamcağız ya. Ne güzel bir konuşma yapmış, reddiye yapmış Mehmet Görmez'in tekfir edilmez Kur'an'ı inkar eden, Allah kelamı olduğunu inkar eden sözüne güzel. Onu da güzel dinleyin. Efendim attınız mı bilmiyorum. Videolar şu anda atılmış bizim herhalde şeyimize. Facebook, YouTube bilmiyorum. Onlara işte YouTube'a da atıyor. Bizim sitelere atılmış şu anda videolar. Dinleyin, dinletin. Millete şuur verelim, millet de anlasın. Artık Kur'an Allah'ın kelamı değil demeye bile milleti alıştırıyorlar. Bunu diyene bile kafir demeyin diyorlar. Yani amentü mamentü hak getire. Kur'an Allah'ın kelamı değil demekten ileri ne kaldı? İşte Allah yok demek kaldı şimdi. Yakında herhalde diyecekler ki ateistlere de kafir demeyin. Allah yok diyenlere de kafir demeyin. Sıra oraya doğru geliyor. Ya kardeşim, kafirin manası inkar eden demek. Adam diyor ki Kur'an Allah'ın kelamı olamaz. Bu inkar etti işte. Mevzu bu yani. Biz hakaret edelim demiyoruz. Linç edelim demiyoruz. İnsanlarla uğraşalım demiyoruz. İnsanlara sövüp sayalım demiyoruz. Hatta bunları böyle şekilde hareket edenlere, benim cemaattan sohbet dinleyen varsa, ilim hakkım varsa üzerlerinde bir kelime, bir harf, hakkım haram olsun yani. Çünkü böyle sövüp saymak maksadı yok eder. Ağır konuşmak, terbiyesiz konuşmak, hakaret etmek, rencide etmek, bunlar şahsiyetine yönelik, kimliğine, kişiliğine, özel hayatına. Onlar benim özel hayatıma çok konuştular. Mustafa Öztürk geçen şeye çıkmıştı işte. Neydi o birinin YouTube kanalı var. Solculardan. Onun YouTube kanalında bana resmen acayip bir müstehcen sövdü yani. Ben onlara hiç bu şekilde hakaret ediyor muyum? Etmem. Niye? Benim davam Kur'an, sünnet, ehli sünnet. Ben sövüp sayarsam, hakarete başvurursam ve beni izleyenleri de bu yola sevk edersem, o zaman dinime en büyük zararı vermiş olurum. Ben gerçek ortaya çıksın, hak zahir olsun, batıl zail olsun diye uğraşıyorsam, ben adamın özel hayatına, bilmem nesine girip de konuları karıştıramam. Yapmadım da inşallah yapmayacağım da. Onun için siz de yapmayın. Ama ilmi konuların neşri, bak benim bugünkü yaptığım sohbette bunu da şimdi keseceğiz, koyacağız işte yarın falan da bunu koyarız, başlık atarız. Bunlar ilmi konulardır. Hiç kimsenin şahsına hakaret yoktur. Bundan dolayı da efendim bir kere işte yumurtladı mumurtladı demişim Mehmet Görmez için. Kalktım ondan da özür diledim biliyorsunuz bir sohbette. Çünkü yumurtladı lafı argoya kaçıyor. Bilmiyorum işte böyle bir iki kelamda kelime etmişim. Yani hayatım boyunca diyelim binlerce, on binlerce ders yapmışım. İki tane argo kelime geçmiş diye, ki hakarete bile girmez, mahkemelik dava teşkil etmez. Ama ben ondan bile kürsüde cemaatin huzuruna özür dilemiş bir insanım. Dolayısıyla bizim derdimiz üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir. Bu millet Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna, sünnetinde vahiy olduğuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itaatın ve ittibaın farz olduğuna ve mütevatir hadislere inanmanın iman esaslarından olduğuna. Bak dikkat et, iman esası. Ben demin İmam-ı Gazali'nin akaidinin metninde okudum. Allah Celle Celaluhu bütün kullarına, Müslümanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya ve ahiret hususunda haber verdiği, yani hadis kastediyor şimdi bu. Kur'an'a inanmak farz demiyor zaten, onu da mı diyecek yani? O belli bir şey. Haber verdiği hadislere inanmalarını ve tasdik etmelerini farz kıldı. Bunu itikat kitabı söylüyor. Mevize kitabı değil. Bunun da misalinde İmam Zerrukki büyük meşayihtan ve en büyük ehl-i sünnet ulemasındandır. Zülcenahayn'dır yani. Zahiri batını cem etmiş bir zattır. O da bütün kaynaklarında, şerhlerinde benim dediğim konuları söylüyor. İsa Aleyhisselam'ın üzülü söylüyor. Deccal'ı söylüyor. Metin uzunu söylüyor. Çünkü bunlar mütevatir olduğu için. Mütevatir olmayan konularda itikat da taalluk etmez. Yani inanmak lazım ama hani inanmayana Resulullah inkar ettin, kafir oldun manasında hüküm verilmez demek istiyoruz. Allah Teala'ya itikatlarımızı emanet eyledik. Allah Teala emanetleri zayi etmez. Şu dersleri yapmamızın hürmetine, sizin de dinlemeniz, vakit ayırmanız bereketine. Allah'ım size de, bütün dinleyenlerimize de, daha sonra kıyamete kadar izleyecek, dinleyecek olanlara, zürriyetlerimize de, sevdiklerimize de, Allah'a ve Resulüne hakkıyla inanmayı, Allah ve Resulünün bütün buyurduklarına şeksiz şüphesiz iman etmeyi, tasdik etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda nasip etti bize. Bizden sonra geleceklere de nasip eylesin. Bize de ölünceye kadar bu tasdikte, bu imanda devam, sebat, istikametler müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.